Popularne franciki, sprowadzone 10 lat temu z Wiednia, ostatni raz w trasie na Śląsku. Od poniedziałku wagony te przejdą na zasłużoną emeryturę. Czekają nas trudne tygodnie, pilnujmy się, napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśnił, że w ostatnim czasie wzrost dziennej liczby zachorowań na COVID-19 wynosi około 25% w ujęciu tygodniowym. Najnowszy bilans to 17 259 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 110 chorych. W opanowaniu pandemii mają pomóc szczepienia. 3 dni temu do obrotu w Unii Europejskiej dopuszczono kolejną szczepionkę amerykańskiej firmy Johnson & Johnson. Lekarz chorób zakaźnych Karolina Pyziak-Kowalska powiedziała w Polskim Radiu 24, że szczepionka została dokładnie przebadana i powinna dotrzeć do Polski w połowie kwietnia. Jak zaznaczyła, reakcja układu odpornościowego zaczyna się po 14 dniach od podania. Pełne działanie osiągniemy już po 28 dniach od podania tej szczepionki. Ma ona ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o skuteczność zapobiegania zakażeniom COVID. Zmniejsza je o 66%, więc jest to bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o skuteczność szczepionki. To, co najważniejsze dla nas, to też jest skuteczne w zapobieganiu temu ciężkiemu przebiegowi choroby i hospitalizacji. I tutaj te wyniki są blisko 100%. Jeżeli chodzi o ciężki przebieg, to 85%. Jeżeli chodzi o hospitalizację, praktycznie 100%. W Polsce na razie stosowane są szczepionki 3 firm, Pfizera, Moderna oraz AstraZeneca. Do tej pory wykonano ponad 4,5 miliona szczepień, 2 dawki otrzymało ponad 1 600 000 osób. Grupa rosyjskich żołnierzy wojsk desantowych weźmie udział w manewrach z białoruskimi wojskowymi. Komandosi przyjechali już na miejsce. Białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że rosyjscy żołnierze to wojskowi z pułku szturmowo-desantowego na stałe stacjonującego w Pskowie. Wcześniej media informowały, że żołnierze z tego pułku uczestniczyli m.in. w walkach w Donbasie. Około 100 rosyjskich komandosów będzie ćwiczyć z białoruskimi kolegami spod Witebska. Manewry mają się odbyć na poligonie pod Mińskiem. We wtorek podobno manewry z udziałem żołnierzy z obu krajów rozpoczęły się w Rosji. To będzie ważny wskaźnik przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Niemcy wybierają lokalne parlamenty w Baden-Württembergi i nadrenni Palatynacie. Z Berlina Wojciech Osiński. W Baden-Württembergi sondaże przyznają zwycięstwo zielonym. Partia premiera Winfrieda Kretschmana cieszy się tam ponad 30% poparcia. Na drugim miejscu plasuje się CDU. Kontynuacja zielono-czarnego sojuszu stoi jednak pod znakiem zapytania. Podczas debat zarysowały się między koalicjantami wyraźne różnice programowe. Media zadają sobie też pytanie, czy CDU potrafi odzyskać zaufanie wyborców znużonych ostatnimi skandalami jej posłów. W nadrenii Palatynacie rządzonej przez koalicję SPD, Zielonych i FDP walka przy urnach będzie zacięta do ostatniej chwili. Mimo popularności premier Maludraja, grono swoich wyborców poszerzył także jej chadecki konkurent Christian Baldauf. W gazetach czytamy, że socjaldemokratom nie udało się ugasić politycznych pożarów wznieconych przez zielonych. Niektórzy z nich domagają się na przykład zakazu budowy domków jednorodzinnych, co w kilku partiach oddaliło wizję wspólnych rządów. Wybory do Landtagów w Stuttgarcie i Moguncji uchodzą za papierek lakmusowy nastrojów przed jesiennymi wyborami do Bundestagu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W województwie śląskim po raz ostatni kursują dziś tramwaje sprowadzone 10 lat temu z Wiednia. Po przejechaniu ponad 10 milionów kilometrów odchodzą na emeryturę. Popularne franciki przyjechały do Chorzowa jako 40-latki. Po modernizacji trafiły do zajezdni w Będzinie i Gliwicach, gdzie woziły pasażerów, mówi rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Andrzej Zowada. Z 24 kupionych w Wiedniu wagonów obecnie eksploatowane są zaledwie 4, wszystkie w zajezdni będzińskiej. Od poniedziałku wagony te przejdą na zasłużoną emeryturę. 2 wagony zostaną jednak z nami. Będziemy je traktować jako wagony historyczne, wykorzystując na przejazdy okazjonalne. Nazwa Francik, nadana wiedeńskim wagonom przez mieszkańców Śląska, nawiązuje do imienia austriackiego cesarza Franciszka Józefa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale gdzieniegdzie będzie się przejaśniać. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Lokalnie może zagrzmieć, wietrznie w zachodniej i centralnej części kraju oraz na wybrzeżu. Temperatury od 4 stopni na północy do 10 na południu i południowym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Co tu się działo, proszę państwa, co tu się działo w sali, w naszym miejscu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie zapraszamy wspaniałych artystów raz, dwa, trzy, nie do podrobienia, a Wojciech Młynarski nie do zastąpienia. Dzisiejszy zespół wraz z Elżbietą Malinowską do trzech razy nuta i myślę, że nie tylko pani Elżbieta i ja, ale wielu z państwa zgodzi się, że czasami mamy kłopot z zasypianiem. No, Wojtek kiedyś wraz z Januszem Sentem wymyślili pewien sposób. Proszę tak się rozejrzeć i dla spokoju własnego posłuchać, co w tej sprawie polszczyzną podsunął nam na myśl Wojciech Młynarski. Sposób na bezsenność. Sposób na bezsenność. Kłopotów różnych taka moc na porcję składa się codzienną, że kiedy wreszcie przyjdzie noc, cierpimy często na bezsenność. Walczyć z nią nieraz próżny trud skręca człowieka na posłaniu. I wreszcie wczoraj istny cud, znalazłem nagle sposób na nią. Proszę słuchajcie mnie uważnie, bo to mój na bezsenność sposób należy. Siłą wyobraźni przywołać twarze kilku osób, potem się trzeba przyjrzeć im i położywszy się na wznak albo na boku, mniejsza z tym, powoli liczyć, tak? Numer jeden to ten pan, co robótki robi podłe. Drugi ten, co za złe ma, że ci w życiu się powiodło. Trzeci z czwartym wzrokiem złym gapią się spod ciężkich powiek orzeszkowa. Kiedyś im poświęciła całą powieść. Numer piąty to ten ktoś, kto cię spycha, by wypłynąć. Numer szósty to ten gość, co poderwał ci dziewczynę. Siódmy ten, co cieszy się, że ze strachu przed nim drżysz, a ósmego już nie widzisz. Śpisz, spokojnie śpisz, bo sposób to najprostszy i wypróbowany. Przed snem policzyć barany. Tak, mam nadzieję, że państwo nie zasnęli, ale liczenie baranów to, tak jak się rozglądamy dookoła siebie, to dość żmudna i długotrwała operacja. No, może przesadzam. Wojtek gnał do ludzi, tak jak napisał to w absolutnie parę minut temu, odśpiewany przez raz, dwa, trzy. Łapał w powietrzu nastroje. Kiedy zaczęła się kolejna destrukcyjna nowomowa, właściwie etap, kiedy polszczyzna zaczęła się skracać do jakichś bąknięć i tego typu zwrotów, które właściwie były zrozumiałe tylko w niewielkim kręgu początkowo, potem to się niestety wzięło i rozlało. No właśnie. Wow. W aglomeracji dość sporej on nagle zobaczył ją, rzekła jej widok wow, a ona na to wow. By poznać ją trochę bliżej, on strasznie w sobie się spiął, w tym celu szepnął wow, a ona na to wow. U niego w domu patrzyli telewizyjny talk show. Ona piszczała wow, on odpiskiwał. Na tapczan skok wykonali, że aż materac się zgiął. Ona jęczała, wow. On odjękiwał, wow. A potem pierwszy autobus świtem na pokład ją wziął. On ją pożegnał, wow. A ona jego, wow. Choć błędy nie ma najmniejszej, autobus zniknął w oddali. Nie szkodzi najważniejsze, że sobie pogadali, że sobie pogadali. Nie ma to jak wymiana zdań i myśli. Wow. Przytoczę teraz słowa Wojtka. Tę muzykę uskrzydlał geniusz Ellingtona. Zawsze uwielbiałem tę muzykę, jej finezję i jej prostotę, jej wspaniałą energię i delikatną lirykę. Najpiękniejsze ballady muzyki jazzowej wyszły spod pióra Ellingtona. Wychowałem się na tej muzyce. W czasach stalinowskich łapaliśmy Waszyngton, by na krótkich falach słychać słynnej godziny jazzu zapowiadanej przez Willisa Conovera. Sygnałem audycji był standard Take the A Train, grany przez orkiestrę Duke'a Ellingtona. I z tych różnych wypraw Wojciecha Młynarskiego w świat bossanowy i swingu ukazała się kiedyś płyta Duke po polsku. Zaprosił do niej znakomitych muzyków i znakomitych wokalistów. I teraz co można zrobić i jak można na przykład połączyć tym, że melodyjka się tuła z samowarem stuły, no to już finezja zwrotów Wojciecha Młynarskiego. Melodyjka się tuła, czyli I don't mean a thing, czyli Duke po polsku. Wojciech Młynarski tak tam przyrządził. Ewa Bem. Za oknem co dnia tuła się piosenka ta. Tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła. Głód kiszka gra, ona tuła się zła, zła. Tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła. A więc ją zaproś, posadź ją za stół. Chleb i uśmiech podziel z nią na pół. Niech uśmiechnie się, niech się bez chwilę nie. Niech tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła. Dla melodyki tej nie czułem słowa, wyrozumiały miły bądź. Najlepiej nas takiej stary samowar, pod samowarem z nią razem siądź. Ho, ho, la, bibi, samowar już gra na pi. hajs na brzuszku ma. Tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła. Aha, herbatka zeń sercu przydaje drżenia. I tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła, tuła. Melodyjka też ma na nią smak. Odstaje. Słodka, łagodna i czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła. Czuła, ba di di bi di di bi bi bi ba. No i tak to się tuła, melodyjka przyrządzona przez Wojciecha Młynarskiego. W tym jest i swing, i... no, cień bossanowy, powiedzmy. Ale do tego jeszcze gdzieś tam w tle boogie-woogie. Wojtek czasami lubił siadać do pianina i grać swoje boogie-woogie. Nawet powstała jedna melodia do jego tekstów. Wojtek, jak to dżentelmen w pełnym tego słowa znaczeniu, zwrócił się do kolegów i powiedział, że słuchajcie, ja skomponowałem coś takiego, czy to może być, czy mogę to podpisać. A koledzy powiedzieli tak, słuchaj, to jest tak zerżnięte ze wszystkich możliwych boogie-woogie, że kompletnie się tym nie przejmuj. Tak to było z Wojciechem Młynarskim. Było też i tak, że obserwował nasze zachowania. En masse, bez różnicy na czas, bo charakter chyba Polaków i tego, co dzieje się w Polsce, od wieków się nie zmienił. Potrafimy czasami zachować się w taki sposób, że pozwolę sobie tylko westchnąć. Ale jednocześnie zgadzaliśmy się z Wojciechem Młynarskim co do jednego, że historia nikogo niczego nie uczy. I w tej sprawie bardzo często pisał jakieś swoje, nazwijmy to, refleksje. O tych, co się zapewnie poczuli. Wojciech Młynarski. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Raz jeden gość w karty grał, w bridża, pokera czy wista, i układ wspaniały miał, lecz kart zbyt mocno nie ściskał. W tym światło trach zgasił ktoś, karcięta z rąk mu wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną, bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się za dobrze poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Kierując w niełatwy czas, na przykład autem czy krajem, zapinaj pas, szanuj gaz, gdy stromej drogi gnasz z krajem. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szosy łuk, gdy kraj wchodzi w zakręt historii, bo wirują w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. W związku z czym na przyszłość pamiętajmy, że kiedy grają co świt, ambicje twe niespożyte, gdy idziesz na górski szczyt, zrób sobie obóz pod szczytem, tam przemyśl kolejny plan. A teraz schodzę wam z oczu, by w tej balladce ja też się zapewnie nie poczuł. No tak, fortuna matula. Czasami nas zbyt późno ostrzeże, czegoś nie dostrzeżemy i potem tak może się to skończyć. To łapanie nastrojów połączone z charakterem kochanego narodu w przypadku Wojciecha Młynarskiego. Właściwie brakuje mi słowa, aby o tym opowiadać. Może państwo sami już we własnym zakresie. Wracam do, no, chciałem powiedzieć do Duke'a Ellingtona, ale w tym wypadku autorem muzyki jest Billy Strayhorn. To jeden z najsłynniejszych też numerów w historii orkiestry Duke'a Ellingtona. Take the A Train. Wojciech Młynarski napisał do tego tekst już dawno, zresztą potem dzięki grupie ludzi młodych, którzy się do niego zwrócili, dopisał jeszcze kolejne teksty i tak powstała ta płyta i tak mamy wspaniałe odpowiedniki angielskich tekstów, a może i w niektórych przypadkach lepsze niż te po angielsku napisane. No ale o tym zaraz się państwo sami przekonają. Wsiadaj do pociągu. Take the A-Train. Czuł się wspaniale. Kto? Radio miał i łapał krótkie fale. Gdy ustrój planowo truł na długich falach pieśń masową. Czarna socjalizmu nuda straszliwa. Nie istniała przez te cuda. Gdy chwilkę szaloną grał słynny Big Band Duke'a Ellingtona. Ach, wzruszenie zbiera, bo to był sygnał pana Canovera. On był dla rodziców jak najwspanialsza paczka z zagranicy. A my gdy byliśmy mali z mamusi mlekiem rozkaz ten wysaliśmy. Sygnał z dala już tak temperamentów nie rozpala. Dziś szukasz azbestu już. Nie traktują jazzu jak protestu. Z głowy mamy dziś ten kłopot. Ten kłopot dziś się cieszy gdański Sopot, że brzmi w góralnym songu ten słynny standard wsiadaj do pociągu. Songu brzmi słynny standard wsiadaj do pociągu. Songu wsiadaj do pociągu standardzie. Do pociągu już. Do pociągu już. Taki niby drobiazg, to już, który odpływa. No ale to geniusz, arcygeniusz. Ja nie wiem, co to znaczy, ale w przypadku Wojciecha Młynarskiego użyję z przyjemnością tego słowa. Pozwalam sobie w tej godzinie, ale i w następnej umieścić piosenki po jednej